إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم أيها الإسلام ninakuhusieni pia nayusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadithuna fi hadha al-yawm al-mubarak natahaddath 'an al-a'mal as-salihah wa shurut qabul al-'amal. Insha Allah katika Ijumaa yetu ya leo tutazungumzia matendo yaliyokuwa mema na masharti ya kukubaliwa matendo yaliyo mema. Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha kutenda matendo mema na ameahidi malipo mazuri kwa wale watakaotenda matendo yaliyokuwa mema. Faqala azza wa jalla man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Atakayefanya matendo yaliyokuwa mema sawa mtu huyo akiwa ni mwanaume ama akawa ni mwanamke, basi Allah tabaraka wa ta'ala amemwahidi mtu huyo kuwa atampa maisha bora, atamhuisha katika maisha mazuri katika ulimwengu wake huu, yani hapa duniani ataishi vizuri. Lakini pia vile vile akaliweka Allah tabaraka wa taala jambo la kusema kwamba wa huwa mu'minun, wakati anafanya matendo haya mema huyu mwanamke au mwanaume, basi akawa ni muumini. Mtu huyo Allah tabaraka wa taala amemwahidi atamhuisha maisha mazuri, maana yake atampa hapa duniani maisha mazuri. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, na tutawalipa waja hawa wazuri wenye kutenda matendo yaliyokuwa mema malipo mazuri siku ya kiyama kwa yale walikuwa yakifanya katika juhudi zao kuna kwa matendo mazuri yenye kumridhisha Allah tabaraka wa taala. Ndugu waislamu, matendo mema yanamfurahisha Allah subhanahu wa ta'ala, na matendo mema yanamfanya mja aishi katika maisha ya amani. Imekuja katika Qur'an, Allah tabaraka wa ta'ala anasema wa'ada Allahu alladhina amanu minkum, Allah amewaahidi wale walioamini miongoni mwenu. Na ahadi ya Allah ni ahadi ya kweli, Allah haweki ahadi za uongo. Ahadi za Allah ni ahadi za kweli na Allah ni mtekelezaji wa ahadi zake. Anasema Allah tabaraka wa taala wa'ada Allahu alladhina amanu minkum, Allah amewaahidi walioamini miongoni mwenu. Wa'amilus salihati, na wakayatenda matendo yaliyokuwa mema. Amewaahidi watu hawa la yastakhlifannahum fil ardi, atawapa ukhalifa katika ardhi, atawapa utawala katika ardhi. La yastakhlifannahum fil ardi wala yubaddilannahum min ba'di khawfi amna min ba'di khawfihim amna, Allah amewaahidi ahadi ya kwanza, atawapa ukhalifa katika ardhi. wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi ittada lahum, na atawamakinishia, yani ataifanya dini yao iwe ni dini madhubuti, dini iliyokuwa na nguvu na heshima, dini yenye kuheshimiwa na dini yenye kuwa na utukufu katika ardhi, dini yao ya Uislamu. Halafu ahadi ya tatu Allah akasema, wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, atawabadilishia hofu waliokuwa nayo katika maisha, hofu waliokuwa nayo katika ardhi, itakuwa ni amani, itakuwa ni utulivu, hofu itaondoka na itajaa amani katika maisha yao na nafsi zao. Ya'buduna ni la yushrikuna bi shay'a, watu wenye kuniabudu mimi Allah tabaraka wa taala na hawanishirikishi mimi na kitu chochote. Allah subhanahu wa taala ameweka ahadi kwa wale watakaotenda matendo yaliyokuwa mema. Ahadi ya kwanza amewaahidi, tumeona katika aya iliyotangulia, atawapa maisha bora katika hii dunia, wataishi maisha mazuri, wataishi maisha yaliyokuwa na utulivu, maisha ya raha. Lakini pia katika aya nyingine tumeona Allah amewaahidi utawala katika ardhi, amewaahidi umakinifu wa dini yao, amewaahidi watakuwa ni watu, ile hofu waliokuwa nayo na wasiwasi itakuwa ni amani. Katika aya nyingine Allah tabaraka wa taala asema, man amila salih, anasema Allah subhanahu wa taala, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan, yeyote ambaye yuana matarajio ya kukutana na Mola wake siku ya kiyama, yani anataka akutane na Allah siku ya kiyama, Allah akiwa na furaha na yeye, au Allah akiwa radhi na yeye, faly'amal 'amalan salihan, atende matendo yaliyokuwa mema. Wala yushrik bi ibadati rabbih ahada, na asishirikishe katika ibada ya Mola wake na kitu chochote. Aya zinazoonyesha umuhimu wa kutenda matendo mema ziko nyingi ndani ya Qur'an. Allah anapenda waje waliokuwa mema, waje waliokuwa wema, amewaahidi waje waliokuwa wema atawanusuru, atawapa ushindi, atawapa maisha mazuri. Inna Allaha ma'a alladhina taqaw walladhina hum muhsinun, Allah subhanahu wa ta'ala yu pamoja na wale wenye kumwogopa na wale wenye kutenda matendo mazuri. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani ametuhimiza kwa kiasi kikubwa kutenda matendo yaliyokuwa mema. Hivyo sisi ambao tuna matarajio na tunatamani tukutane na Mola wetu akiwa radhi na sisi, tunawajibika kujituma na kujitahidi na kuongeza bidii kwa kiasi kikubwa kufanya matendo yaliyokuwa mema, matendo yaliyokuwa mazuri yanayomfurahisha na kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Tayib, matendo yaliyokuwa mazuri Allah anayapenda, lakini pia na wanadamu wanayapenda. Kila mwanadamu anapenda kufanyiwa vizuri, hakuna mwanadamu anapenda kufanyiwa vibaya na mwenzake. Kwa hiyo matendo mazuri kama ambavyo yanamfurahisha Allah, pia vile vile matendo mazuri yanawafurahisha wanadamu wenzako. Na ndipo utaona katika moja ya mambo mtume wetu sallallahu alayhi wa alihi wasallama alikuwa akisisitiza sana kwa masahaba, baada ya kutengeneza uhusiano mzuri na Allah, kutengeneza akida iliyokuwa bora, ni kutengeneza mafungamano mazuri baina yako na watu wanaokuzunguka. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ameeleza katika hadithi ya Muadh, hadithi hii wameidhoofisha baadhi ya wanawachuoni, na Imam al-Albani amesema ni hadithun hasan, na wengine wameidhoofisha, wameitia illa hadithi hii. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwahusia masahaba zake wawili shabab vijana, Abu Dharr na mwenzake, na ni usia kwa umma na ni muongozo kwa umma. Akawaambia masahaba hawa, jambo la kwanza, ittaqillaha haithu ma kunt, mche Allah, muogope Allah mahala popote utakapokuwa. Ukiwa katika biashara zako muogope Allah, ukiwa nyumbani kwako muogope Allah, ukiwa msikitini katika ibada zako muogope Allah. Ittaqillaha haithu ma kunt, muogope Allah popote utakapokuwa. Wa atbi'i sayyi'ata alhasana, na siku zote ukifanya kosa, ukifanya baya, fanya haraka ya kuleta jema, fanya haraka ya kulifanya jema, tamhuha, lile jema utakalofanya litakujafuta lile baya ambalo umelifanya. Ukimkosea Allah, haraka lete istighfari. Ukimkosea mwanadamu wenzako, haraka mtake radhi. Wa khaliqin nasa bikhuluqin hasan. Na uishi na watu kwa tabia nzuri. Huu ni wema. Na Waarabu wanasema jubilatil qulubu liman ahsana ilaiha. Zimeumbwa nyoyo siku zote zampenda yule anayezifanyia uzuri. Kwa hiyo matendo mazuri yanamfurahisha Allah, matendo mazuri yanawafurahisha malaika, matendo mazuri yanawafurahisha viumbe wote wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kila mmoja ajitahidi kuwa ni mje mwenye kutenda matendo mazuri. Matendo mazuri yana mizani kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ili yaitwe matendo mazuri ni lazima yafiki katika mizani ya Allah, lazima yatimie katika masharti yaliyozungumza Allah na aliyozungumza mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Kama mtu atatenda matendo katika mazingira ya wanadamu watayaona ni mazuri kwa sababu yanawafurahisha na kwa sababu yanawatengenezea mambo yao, huenda matendo hayo kwa Allah yakawa hayamfurahishi na yakawa hayana thamani, bali yanamfanya mtu apate madhambi. Mfano katika hili, siku zote watu wote wanapenda kusalimiwa na wanapenda kufanyiwa ihsani. Na mtu akifanyiwa ihsani anafurahi na anampenda aliyemfanyia ihsani. Lakini unaonaje wewe kama utakwenda nyumbani kwa mtu halafu ukamfanyia ihsani mkewe? Kibinadamu utasema nimefanya jambo zuri. Lakini je, yule mwenye mkewe akigundua ulimfanyia vile mkewe, unafikiri itakuwa vipi? Itakuwa baya. Na yule mke aliyefanyiwa kaona kafanywa zuri, na yule bwana jirani aliyemfanyia mke wa mwenzake aona kafanya vizuri, lakini yule mwanaume hataona kafanywa vizuri, labda akiwa mwanaume jahili mjinga asiyejua thamani ya mwanamke, kama wanavyoishi wanaume wa kikafiri, wanaume wa kimagharibi wasiojua dini. Lakini dini pia haijatambua kama hiyo ni ihsani, yani huo sio wema. Na dini na kuhesabu wewe umefanya makosa kwa sababu yule ni mke wa mtu na wewe umewekewa mipaka na dini. Kwa nini uingia katika kufanya jambo kama hili, jambo ambalo unajua litamvutia yule mwanamke kukupenda wewe na kutompenda mume wake, na akakuona wewe ni mwema kuliko mume wake? Kwa hivyo wewe utakuja kuiharibu ibada ya ndoa, dini ikakufungia mlango huu. Kwa hiyo mambo mema yana mizani, na haliwezi kuwa jema mpaka likae katika mizani ya kisheria. Allah tabaraka wa ta'ala ametuambia ndani ya Qur'ani katika surati al-Bayyina, akasema wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din. Na wale hawakuamrishwa watu, hawakuamrishwa isipokuwa wameamrishwa wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika hizo ibada wawe na ikhlasi, wampwekeshe Allah tabaraka wa ta'ala. Maana yake wa muabudu Allah peke yake pasina kumshirikisha Allah na kitu chochote. Mukhlisina lahuddin. Wawe ni wenye kumtakasia Allah dini yake. Kuitakasa dini ni kuondoa shawaib za shirki na kuondoa shawaib za riya na ukafiri katika amali ambazo watu wanazifanya. Kwa hiyo sharti la kwanza ni ikhlas. Na hili ni sharti linakaa katika mizani ya amali zako, kuangaliwa je, umefanya kwa ajili ya Allah ama umefanya ili watu wakupende? Umefanya kwa ajili ya Allah ama umefanya ili watu wakusifu? Kwa hiyo angaliwa. Ndipo Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, kama alivyosema Mtume katika hadithi ambayo wameipokea Imam al-Bukhari na Muslim, wal hadithu muttafaqun alayhi min hadithi Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Mtume anasema innamal a'malu binniyat. Hakika matendo yote yanayofanywa yanafanywa kwa nia. Na nia inahitajika iwe na ikhlas. Kwamba kwa nini umefanya? Nimefanya ili watu wanipende. Basi hiyo sio ikhlas. Nimefanya kwa ajili ya Allah na kwa ajili ya watu. Basi hiyo sio ikhlas. Nimefanya ili Allah furahi na watu wake wafurahi. Hiyo sio ikhlas. Sababu Mtume anasema katika hadithi al-Qudusi, Allah tabaraka wa ta'ala anasema ana aghna shurakai ani shirki man amila amalan ashraka ma'i ghairi taraktuhu wa shirkahu. Mimi ni tajiri, mimi ni mkwasi, nimetosheka, nimejitosheleza, sihitaji kushirikiana na yoyote katika matajiri unaowajua wewe. Atakayefanya amali atakayefanya tendo lolote la kheri akashirikisha katika hilo tendo mimi na mwingine, basi mimi nitajitoa, nitamwacha na yule aliyemuingiza. Kwa hivyo wewe ukiingiza, nimefanya kwa ajili ya Allah, lakini pia watu wanishukuru, haya, Allah anatoka anakuachia shukurani za watu. Ukifanya kwamba nimefanya kwa ajili ya Allah, lakini pia hata wanadamu pia vile vile waweze kujua kama mimi nimefanya, basi Allah anatoka anakuachia wanadamu. Kwa hivyo Allah hahitaji kushirikishwa na kitu chochote, na hili walinielewa masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wakawa wanachunga amali zao na Allah akaeleza habari zao na tabia zao ndani ya Qur'an. Allah anatuambia katika sura al-Insan, wa yut'imuna at'ama, tabia za hawa watu wema masahaba wa mtume waislamu waliokubali mafundisho ya dini, yut'imuna at'ama ala hubbihi, wanalishana chakula japo wanakipenda chakula hicho, lakini wanawalisha ndugu zao chakula hicho. Yut'imuna at'ama wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, wanawalishiza chakula watu hawa maskini, watumwa na wale wafungwa. Na wanapowalisha chakula, siku zote mtu aliyekuwa na njaa akipewa chakula anashukuru, anafurahi na anampenda yule aliyemlisha chakula na kumpa shukurani nyingi. Lakini wao wanapopewa shukurani wanazikataa zile shukurani kutoka kwa wanadamu, kwa sababu wanachelea zisije kuharibu ikhlasi zao. Wanamwambia Allah, wanawaambia wale watu, innama nut'imukum liwajhi Allah, si tumekulisheni kwa kutafuta wajhi ya Allah tabaraka wa taala. La nuridu minkum jazaan wala shukura, sisi hatuhitaji kutoka kwenu malipo wala shukurani. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan kamtarira, sitaogopa siku ya kiyama, siku ambayo watu watafufuliwa nyuso zimejikunja kunja kwa adhabu ya Allah na uzito wa siku ya kiyama. Tunafanya hivi sisi, tutafuta wajhi ya Allah, hatuhitaji shukurani zenu. Kwa hivyo waja wema walikuwa wanachunga mambo ambayo yatakuja kuharibu ikhlasi zao katika amali. Na Allah anaangalia ndani ya moyo wako, kama ilipokuja katika hadithi ya Abu Huraira katika Sahih Muslim, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema, inna Allah la yanzuru ila suwarikum, Allah haangalii sura zenu, Allah haangalii sura zenu. Eh? Na watu wanaangalia sura za watu, Allah haangalii sura ya mtu. Wala ila ajsamikum, wala ala angali mili yenu, umemnene au umembamba, mrefu au mfupi, Allah angali. Walakin yanzuru fi qulubikum, lakini Allah anaangalia katika nyoyo zenu, mmeweka nini, mmekusudia nini, kwa nini mnafanya. Kwa hivyo mtu anapofanya jambo lake, mizani inayoanza kutibu na kuangalia amali yake ili iwe ni amali njema, kwanza ni kuangalia kwa nini kafanya, nia yake alionayo ina ikhlasi, kafanya kwa ajili ya Allah, na hili analijua Allah peke yake na hakuna mtu mwingine aweza kujua amali ya mwenzake. Hii ni mizani ya kwanza, na mizani hii kila mmoja anayo, na kila mmoja anapotamka mdomoni ndio anayotangaza, nimefanya kwa ajili ya Allah, najitolea kwa ajili ya Allah, natafuta radhi za Allah, natafuta wajihi ya Allah, msihitaji watu wanisifu, sihitaji watu wanikubatie, kila mmoja anazungumza hivi. Hii ni mizani, siri yake iko kwa Allah tabaraka wa taala, na Allah ndio anayejua. Na hii ni mizani ya dakhili, ni mizani ya ndani, mizani ambayo hawezi kuitambua malaika, wala hawezi kuitambua mtume, wala yeyote hawezi kuitambua kwa mwenzake, sababu mizani hii inamhusu Allah tabaraka wa taala peke yake. Hivyo amali yako inawekwa katika mizani ya ikhlas, ufanye kwa ajili ya Allah, utafute radhi za Allah, na wala usitafute sifa kwa wanadamu, wala usihitaji watu wakuone, wala usihitaji watu wakusifu. Wafanyie watu wema na uendelee na shughuli zako. Watu wakishukuru ahlan wa sahla, na watu wasiposhukuru ahlan wa sahla, na yatosha kushukuru kwao wakikwambia jazakallahu khaira. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ahbabi fillah. Katika mizani ya kupima matendo, kwamba haya ni matendo mema, na wewe mwenyewe ujue haya niliyofanya ni matendo mema, mizani ya kwanza, sharti yake ya kwanza ni ikhlas, ufanye kwa ajili ya Allah. Na huu mtihani wake ni mgumu sana, na haitoshi kuizungumza ikhlasi katika mimbari yetu. sababu tunahitaji kujua masharti ya pia yanayofanya amali iweze kuwa ni amali njema. Jambo la pili katika mizani linahitajika ili amali yako iweze kuwa ni amali njema ni muwafaqatun nabi, muwafaqatu hadhi an-nabi sallallahu alayhi wasallam, kupatia muongozo wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Yani wewe unapolifanya jambo ulifanya vile alivyokuelekeza Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Mtume kaelekeza hivi, fanya alivyoelekeza. Na mtume hakuelekeza hivi, usifanye kinyume na vile ambavyo hakuelekeza mtume. Na hili sharti la pili ni dhahiria, ni sharti la wazi, kila mmoja analiona. Wewe waweza kusema naam, mimi nimefanya kwa ajili ya Allah, mimi nafatafuta radhi za Allah, sitafuti sifa za watu. Lakini katika mambo ambayo yanaangaliwa ni wewe kuangalia muongozo wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sasa jambo unalolifanya hivyo ulifanyalo ndivyo lilivyoelekezwa na mtume sallallahu alayhi wasallam, vile alivyoelekeza mtume ndivyo wewe unatakiwa kufanya. Na hii ni mizani ya kupima amali yako iweze kuwa ni amali njema. Imesifika katika hadithi iliyosimuliwa na mama Aisha radhiyallahu anha, والحديث في الصحيح مسلم. نبي صلى الله عليه واله وسلم anasema man amila amalan, yeyote atakayefanya amali, maana ki amali yoyote katika amali ambazo wewe wazifanya na wajua hizi ni amali za khairi, na hizi amali nataraji kwa amali hizi mimi nikaingia peponi na nisalimike na moto. Mtume anasema man amila amalan, yeyote atakayefanya amali, laysa alayhi amruna, amali ile haina muongozo wetu, iko kinyume na mafundisho ya dini yetu, iko kinyume na maelekezo niloyafundisha mimi, fahuwa radd, basi hiyo amali itarudishwa, hiyo amali haitakubaliwa, imekhalif muongozo wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mathalan, mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam ametufundisha sisi Waislamu katika moja ya mafundisho yake mazuri ni kuomba dua baada ya swala ya fardhi. Baada ya swala ya fardhi kuomba dua ni sunna, ni katika muongozo wa mafundisho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Nikuja katika hadithi ya Muadh radhiyallahu anhu, mtume anamwambia Muadh, wallahi inni la uhibbuka, mimi nakupenda Muadh, la tad'anna dubra kulli salati, usiache kusema kila baada ya swala Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Hii ni dua, na mfano wa hizi ziko nyingi. Lakini swali linakuja, mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kamwambia Muadh afanye kuomba dua baada ya swala, aombe dua aseme Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Ukiambiwa hivi na mtume, kama wewe ndio utakuwa Muadhi, je, utasema hivyo ama utaongeza na viporojo porojo vingine? Mtume akakwambia uombe dua, usiache kusema haya maneno, wewe katika yale maneno ukaongeza nyongeza kwa ufahamu wako na matashi yako na mapenzi yako, ukainua mikono juu. Mtume akamwambia wapi Muadh ainue mikono juu, kwamba ukiomba dua nyanyua mikono juu? Wapi kamwambia? Hajamwambia nyanyua mikono juu. Lakini pia mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alimwambia Muadh, ukiwasalisha watu waombe, ama amjua yeye aombe? Na Muadh alikuwa imamu kule kijijini kwao. Muadh alikuwa akiswali na mtume kisha yarudi kwao kule kwenye kitongoji chao awaswalisha. Na Muadh alikuwa ni imamu, na mtume akamchagua Muadh akamtuma Yemen akawa ni kiongozi Yemen. Muliwahi kusikia Muadh miaka aliyokaa Yemen siku moja baada ya swala, kwa sababu alifundishwa na mtume amewaombea watu dua? Sasa unapokhalifu muongozo wa mtume ndipo wewe amali yako inatoka katika daraja ya wema na kwenda katika daraja ya ubaya. Mizani hii inakuoshakosea, mizani yako haisimami, umevunja sharti katika masharti ya amali yako kuwa amali njema. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amekufundisha utakapotoa salamu katika swala useme astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Haya maneno wewe baada ya kutoa salamu katika swala hausemi haya maneno kisha waanza kusoma suratul fatiha. Ukitoa salamu assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum wa rahmatullah wa waambia watu fatiha watu wasema amin alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim paka mwisho wala dhalin. Muulizwa nia muongozo huu mmepewa na nani? Manake hii dini Allah alipoileta kwa waja hakumpa kila mmoja afanye anavyotaka yeye, akachagua watu waliokuwa bora wenye akili kuliko wengine anaowapenda kuliko wengine nao ni mitume wa Allah. Akawaambia mitume, ujumbe wangu huu pelekeni kwa waja wangu. Mitume wakaja tufundisha sisi dini, kwa hiyo dini yatakiwa tufanye ile kuja fundishwa na mitume. Kama sisi tutakuwa na imani kubwa kuliko imani ya mtume, tutakuwa na takwa ya hali ya juu kuliko takwa ya mtume, basi huende tukaingia pabaya zaidi. Mtume alijua katika miongoni mwa adabu za jua ni kunyanyua mikono juu. Muliwahi kumuona mtume katika adhuhuri yoyote au alasiri yoyote au magharibi yoyote au isha yoyote, japo kwa hadithi dhaifu ametoa salamu akawageukia masahaba zake akanyanyua mikono juu akaomba dua? Ikiwa halikuwa ikuthibiti, manake si jambo bora, manake si jambo zuri, kwa sababu hakuna zuri ila kalifundisha mtume na kalifanyia kazi na masahaba wakalipokea. Sasa moja katika mahala watu wengi wanapokosea, pamoja kwamba wako na ikhlas na wanafanya kwa ajili ya Allah, hawachungi muongozo wa mtume katika hilo jambo. Hili ndio kosa kubwa. Muongozo wa mtume ni upi? Mathala, mtume katufundisha, imekuja katika hadithi ya Anas radiyallahu anhu, mtume alipokuwa akiingia chooni alikuwa anasema akitaka kuingia chooni, allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Anasoma hii dua, wewe ukaja ukasoma dua hii ukaongeza na kulua Allahu juu, wewe husi muongozo wa mtume, thawabu hautazipata sababu umemfanya mtume hajui. Ima umemfanya mtume alikuwa na khiana alijua bora wa ikhlasi alafu akutufundisha, na ima umemfanya mtume alikuwa hajui na wewe unajua kuliko mtume. Na zote sifa mbaya si sifa za mje wa Kiislamu. Tunachohitaji sisi ili tutengeneze amali zetu ziweze kuwa nzuri zinabebwa na masharti mawili zikakaa kwenye mizani na zitaitwa amali njema. Sharti ya kwanza ni kufanya kwa ikhlas, amali yako ufanye kwa ajili ya Allah. Sharti ya pili ufuate muongozo wa mtume. Mtume kafundisha vipi? Mfano, mtume ameteremshiwa Qur'an. Allah anasema katika surah Al-Ahzab, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Aya hii yatulazimisha sisi kumswalia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Na katika siku zatakiwa watu wamswalie sana mtume ni siku za Ijumaa. Watu wamswalie sana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Masahaba waliposikia aya hii wakahitaji kuelewa, wakamwendea mtume wakamuuliza, tunajua kukusalimia, tunasema assalamu alayka ya Rasulullah, tukuswalie vipi? Namna ya kukuswalia wewe ni vipi? Tufundishe namna ya kukuswalia. Mtume akawafundisha waseme allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nikuja katika riwaya fil alamina innaka hamidun majid, na katika riwaya nyingine innaka hamidun majid. Salatu ala nabi. Masahabu wakajua wakaondoka wakimswalia hivi mtume. Leo tukaja sisi tukasema pamoja na hivyo, lakini lazima tujumuike, lazima tukae pamoja, tuseme kwa pamoja. Utaratibu huu kama hii itakuwa ni ibada, basi lazima mtume afundishe kaifia ya kuitekeleza. Kwa hiyo mujarradi unaozungumzwa au jambo la kusudiwa katika ibada ni wewe kufuata maelekezo ya mtume, na wala si wewe kutumia akili yako kuipamba ibada kinyume na alivyoifundisha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo watu wanahitajika kuangalia muongozo wa mtume, na hapa ndipo watu wengi tunapofeli. Tunapenda kufanya amali kwa ajili ya Allah, lakini hatupendi kuangalia mtume kaifundisha ile amali ifanyike namna gani. Sasa mtu anapokosea amali kuifanya katika muongozo wa mtume, amali yake sio amali njema na haina malipo kwa Allah tabarak wa taala, kwa hadithi mutafaqun alayhi iliyokuja katika sahihi al-Bukhari na Muslim, hadithi ya ummul mu'minina ummu Abdullah Aisha radhiyallahu anha. Mtume anasema, man ahdatha fi amrina hadha, atakayezua katika dini yetu hii ma laysa minhu, jambo ambalo halimo katika mafundisho ya dini, fahuwa raddu, basi jambo hilo litarejeshwa. Litarejeshwa kwa maana yake ghairu makubuli, halitakubaliwa na Allah, halitakubaliwa, halitakuwa na malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah atuongoze katika haki na atuthibitishe katika haki na atujalie kuzitengeneza amali zetu na kuzifanya katika kuangalia utaratibu wa mafundisho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katira. Tunyoshe miguu yetu, mabega yetu, angalie mguu wako na ndugu yako, tuzidi mwanya, tujele safu zetu. Sogeza na mguu ngine kidogo, ana اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد tuna matangazo mawili tu. Tangazo la kwanza, tutatangaziwa kwamba leo magharibi kutakuwa na mhadhara hapa msikitini. Kwa hiyo tujitahidi kuswalia hapa magharibi na kuwapa taarifa wale ambao hawakuswalia hapa kwamba leo magharibi kutakuwa na mhadhara ambao utafanyika magharibi mpaka isha. Na tangazo letu la pili ni kuhusiana na michango. Watu kama wanakuja na sadaka zao, basi wazilete hapa mbele kwa ajili ya kusaidia maendeleo ya dini. Jazakumullahu khaira. Thank you. Hapana, sikufikiwa na situ. Si, labda nikitoka hapa msikitini. Unajua hii wiki yote nimeshughulishwa kwa kweli kwa sababu niko vipindi vingi na visimamie mwenyewe. Basi nikitoka huko nimetoka kichwa kimesha ghafilika na mambo mengine. Sasa hata sijafanikiwa. Hii labda nikisema nikitoka nipitie dukani na sahau. Hapo na najua tunaanza kumbuka sasa. Labda basi nitajitahidi leo inshallah.